www.dumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbledumbled رصيد من حلاف دوت كوم. مطلوب يكون عندك واي فاي ابني ناس متأثر ومن عيلك لاس وهاي ما يكونش عريس مأشفر بالعربي كده مش نصكم اهم حاجة في العيشة مش محرق او حد جهاز لو كبس لايق على فيشة مطرب